NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het sterk opgelopen conflict tussen Israël en de Palestijnen houdt op sociale media ook veel jongeren bezig. En ik praat met de grachtburgemeester van Den Haag, want er komt weer een gracht rondom het Binnenhof. Eerst het NOS Journaal, hier is Levi van Eck. Voor bestrijding van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven en op Schiphol trekt het kabinet 7 miljoen euro uit. Volgens demissionair minister Grapperhaus is het geld niet alleen voor betere beveiliging en technologie, maar vooral voor bewustwording onder het personeel. Bij het binnenhalen van drugs hebben criminelen hulp van binnenuit nodig. En personeel moet het doorkrijgen als er gekke dingen gebeuren, zegt Grapperhaus. In de Rotterdamse haven werd het afgelopen jaar ruim 40.000 kilo cocaïne onderschept. Ook via Schiphol blijven drugs het land binnenkomen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen dag iets toegenomen. Het zijn er nu 2250, 19 meer dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Op de IC's is de bezetting de afgelopen dag wel verder gedaald. Er zijn de afgelopen dag iets meer dan 5600 besmettingen bij het RIVM gemeld. Dat zijn er 454 minder dan gisteren. En dat biedt perspectief, vertelt de redacteur Bas de Vries. Alle cijfers ontwikkelen zich gunstig, zowel in de ziekenhuizen als qua besmettingen. En dat maakt de kans groter dat het kabinet inderdaad komende week kan beslissen om verder te versoepelen. Het weekgemiddelde van het aantal positieve coronatesten is met 12% gedaald vergeleken met vorige week. Toeristen kunnen vanuit Nederland weer naar Ibiza, Mallorca en de Canarische eilanden. Voor die gebieden geldt nu nog code oranje, maar morgen is dat code geel, meldt de Nederlandse ambassadeur in Spanje. Er kunnen nog wel eisen aan Nederlanders worden gesteld, zoals een negatieve PCR-test. De Britse drager van de militaire Willemsorde is overleden, de Brit Ken Mayhew. Hij was 104. In de Tweede Wereldoorlog was Mayhew betrokken bij de bevrijding van Zuid-Nederland en raakte daarbij gewond. Na 3 Tweede Kamerleden is ook een statenlid in Gelderland uit Forum voor Democratie gestapt. Fractieleider De Kok zegt dat hij zich heeft gestoord aan de 5 mei-poster van Forum. En De Kok is het ook niet eens met de uitleg van Forumleider Baudet dat het de taak is van de partij om ophef te veroorzaken. De nieuwe informateur Mariette Hamer ontvangt maandag en dinsdag alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Hamer werd woensdag door de Kamer als opvolger van Cenk Willink aangewezen. Volgens Hamer is het hoog tijd om stappen te zetten in de formatie van een nieuw kabinet. Na alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd, zien we dit ook echt als de start van de inhoudelijke formatie. En het werd ook tijd. Ik heb woensdagavond ook al gezegd, ik voel zeer veel urgentie om snel aan de slag te gaan. Volgens Hamer is er de afgelopen 2 maanden in Den Haag veel gepraat over de bestuurscultuur en het politieke proces. En is het nu tijd om weer over de inhoud te gaan praten. Ze denkt dat partijen het snel eens worden over een nationaal herstelplan om Nederland uit de coronacrisis te helpen. De politie in Zeeland vraagt watersporters om verdachte speedboten, waterscooters en jachten te melden. Patserboten zijn volgens de politie een geliefd middel om bijvoorbeeld drugsgeld wit te wassen. Ook worden ze gebruikt voor drugstransporten, mensenhandel en belastingontduiking. Een goed registratiesysteem voor bijvoorbeeld jachten ontbreekt en criminelen maken daar gebruik van. Morgen krijgen alle watersporters op het Veerse Meer per sms een oproep om de politie te waarschuwen als ze verdachte vaartuigen zien. Het weer, vanavond nog een beetje regen, vooral in het zuiden. In de loop van de nacht kan nevel of mist ontstaan. Morgen met name in de middag opnieuw buien. Het wordt een graad of 15. Ook zondag en na het weekend blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. AWB Verkeersinformatie, Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Gisteren hadden we de hele Hemelvaartsdag, in ieder geval de middag geen files. Nee. Nu wel? Nou, niet zoveel ook hoor. Het is eigenlijk op de meeste plaatsen, ja, kun je eigenlijk prima doorrijden. Maar er zijn wel wat dingen gebeurd en dat leidt uiteraard wel tot vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Maastricht naar Eindhoven, tussen Leenderheide en Batadorp, daar heb je ruim een half uur oponthoud. Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk, er is daar ook een rijstrook dicht. En de A4 tussen Rotterdam en Den Haag, die is in beide richtingen helemaal dicht. Er was daar een autobrand in de keteltunnel en uit voorzorg moet dan die tunnel in beide richtingen worden afgesloten. Je kunt het beste omrijden tussen Rotterdam en Den Haag via de A13. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrend passen. Geef je huis wat Vonk. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Israelische Luftwaffe bombardierte fast rund um die Uhr Gebäude und Stellungen der radikalen Hamas in Gaza. In Israël kondigt premier Netanyahu aan dat hij doorgaat met de aanvallen op Gaza. 115 morts à Gaza sous les bombardements israéliens. De hele wereld kijkt gespannen naar de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. In veel landen gaan mensen de straat op om hun steun te betuigen. En dat lijkt vaker pro-Palestijns dan pro-Israëli's te zijn. Mark Visser. Nieuws & Co. En zojuist is bij het Jaarbeursplein in Utrecht een pro-Palestina-demonstratie begonnen. Eerder deze week waren al demonstraties in Rotterdam en Den Haag. Verslaggever Mark Hamer is in Utrecht. Is het te druk, Mark? Nou, best wel. Ik zie toch zeker zo'n 500 jongeren hier staan voor de trappen op het Jaarbeursplein. De trappen die richting het Centraal Station van Utrecht gaan. Het officiële gedeelte van de demonstratie is eigenlijk nog niet begonnen. De bedoeling is dat alle demonstranten op gele of blauwe stippen gaan staan. Maar in het midden van de groep die hier staat is een grote Palestijnse vlag. En die wordt heen en weer gewapperd. En daar staan de mensen dicht op elkaar. Dat wil de organisatie niet, dat wil de politie niet. En dus is het officiële gedeelte, de toespraken die hier gepland staan, die zijn nog niet begonnen. Ik had graag met de organisatie overigens gesproken, maar die wilde niet met de NOS praten. Wel een vrijwilliger die zojuist die een van die blauwe of gele stippen aan het zetten was, die sprak ik en ik vroeg haar waarom ze meedoet aan deze demonstratie. Ja, omdat het opnieuw laat zien hoe Palestijnen worden onderdrukt en zo'n oneerlijk systeem waar we ons tegen verzetten. Maar maakt u zich boos over? Over de illegale nederzettingen, dat mensen uit hun huis worden gezet, de basale mensenrechten worden geschonden. En ja, dat het gewoon een wanhopige situatie is waarin de Palestijnen zitten. Oproep voor deze demonstraties ook door influencers gedaan, heel veel via sociale media. Ik kijk rond, zie ook heel veel jongeren. Het leeft heel erg bij jongeren. Zoals je kan zien, veel jongeren hier op de been. Ik weet niet, we hebben natuurlijk afgelopen jaar ook de Black Lives Matter demonstraties gehad, waar ook heel veel jongeren kwamen. Ik denk dat dat jongeren nu wel zoiets hebben van, de straat op gaan heeft zin. Veel jongeren inderdaad, veel jongeren met een islamitische achtergrond zie ik hier staan. Maar ook, ik zie heel veel Palestijnse vlaggen. Maar opvallend ook heel veel Turkse vlaggen. Ik zie ook witte Nederlanders, witte jongeren tussen staan. Ja, een gemêleerd gezelschap dat hier dus zich heeft verzameld in Utrecht op het Jaarbeursplein. En volgens mij wil men nu inderdaad toch met het officiële gedeelte van de demonstratie beginnen. Maar veel, zoals je hoort, gaat in het Arabisch. En daar kan ik niet verstaan. Nee, dus ook niet wat ze scanderen bijvoorbeeld. Want ik hoorde ze wel scanderen de hele tijd. Ja. Free Palestina en Israël is een terroristenstaat. Ik zie ook wel hier posters met Netanyahu, terrorist. Ja, dat is hier toch wel het sentiment tegen Israël. Dat is wel heel duidelijk. Verslaggever Mark Hamer vanuit Utrecht, dank je wel. Contact nu met journaliste en schrijfster Natasja van Wezel. Ze heeft zelf een Joodse achtergrond. Heeft ook familie wonen in de buurt van Tel Aviv. En ze zet zich al jaren in voor de dialoog tussen moslims en Joden en tussen Palestijnen en Israëliërs. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe opvallend is het dat er dus ook veel jongeren zo bezig zijn met dit conflict? Ik vind dat niet zo opvallend, want dat is iets wat je al jaren ziet. Ik denk inderdaad dat de vrijwilliger gelijk heeft. Dat het nu misschien nog wat meer is door Black Lives Matters bijvoorbeeld. Dus dat jongeren inderdaad het idee hebben van, hey, wij hebben ook een stem en die kunnen we laten horen en we gaan nu de straat op. Want ook op sociale media zie ik dat voorbij komen. Sterker nog, er worden nog meer dingen bijgehaald. Ook LHBTI-rechten. Is dat iets wat jij ook terugziet? Dat veel wordt vergeleken met elkaar? Ja, zeker. En dat vind ik meteen het lastige eraan. Kijk, laat ik zeggen dat ik demonstratierecht een heel belangrijk recht vind. Vrijheid van meningsuiting vind ik ook heel belangrijk. Ik hoop dat het vreedzaam blijft gaan daar. En tegelijkertijd wat ik zie op social media is aan de ene kant inderdaad heel veel mensen die pro-Palestijns zijn, veel moslims ook, die inderdaad zeggen Free Palestine, apartheid staat Israël, weg met Israël, Hamas heeft gelijk dat ze raketten afschieten. En aan de andere kant zie ik mijn Israëlische Joodse kennissen schrijven van Hamas is helemaal fout. Nou, daar ben ik het dan nog wel mee eens. Maar Palestijnen hebben geen rechten. Israël is de enige die alles goed doet. Dus je ziet de gigantische polarisatie online. En ik ben bang dat het nu ook offline komt. Ja, en hoe bedoel je daarmee? Daar vrees je echt voor, juist ook op straat? Nou, dit soort demonstraties zoals ik... Nou ja, het is pas net begonnen, dus ik weet niet hoe het nu verder gaat. Maar wat je vorige keer dus in de oorlog tussen Gaza en Israël in 2014... Mm-hmm. zag je gewoon dat er demonstraties waren aan beide kanten. Hè? Dus pro-Palestijnse demonstraties. Waarin rapper Appa fuck de Talmud zei. En de Talmud is een heel heilig geschrift voor Joden. En waarin vlaggen van Israël met hakenkruisen daarop waren afgebeeld. En aan de andere kant waren er ook pro-Israël demonstraties, waar mensen dan zeiden, ja, maar Palestina bestaat helemaal niet, want in het Arabisch bestaat de letter P niet. Dus het is zo hard. En in die tijd ik word niet heel vaak gelukkig antisemitisch bejegend in het dagelijks leven, wel vaker online. Maar tijdens die oorlog in 2014 gebeurde dat mij op straat. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Of het nou antisemitisme is of moslimhaat, dat zou gewoon niet moeten gebeuren. En ik vind het heel pijnlijk dat een conflict dat zich hier 5000 kilometer vandaan afspeelt, Joden bang maakt misschien voor antisemitisme. En wat je gisteren zag, is een grote demonstratie in Duitsland geweest, waar ze hebben geprobeerd een synagoge aan te vallen. Of dat mensen ook weer negatief nu naar moslims gaan kijken, omdat zij het voor Palestina opnemen. Dus het gevoel wat ik heb is, ja, er zijn alleen maar verliezers hierbij. Ja, en wat ook gebeurt is eigenlijk wat je ook in Israël en de Palestijnse gebieden ziet gebeuren, dat het over en weer gaat. Dat als de een wat doet, dat misschien de ander juist ook weer uitlokt om weer nog iets harders te doen, waardoor het alleen maar erger wordt. Ja, dat is natuurlijk hoe oorlog, denk ik, sowieso werkt en hoe oorlog daar heel erg werkt. Maar wat je eigenlijk net zei van, Black Lives Matters en Palestinian Life Matters, dat is iets wat je ook heel vaak ziet. En queer rights en zo, dat allemaal op één hoop wordt gegooid. Ik denk dat dat allemaal drie doelen zijn. Gaan vergelijken met elkaar. Dat denk ik niet. En ik denk ook, je mag het best vergelijken met elkaar, maar wat er dus ook gebeurt, is dat Israël dan puur en alleen als de kolonisator wordt gezien. Kijk, ik ben zelf niet voor de bezetting. Ik vind zelf ook dat de nederzettingen terug zouden moeten worden gegeven. Maar het is zo eenzijdig van wij strijden voor rechtvaardigheid en zijn daarom puur tegen Israël. Ja, voor zo iemand als ik, die Joods is. Ik heb heel veel kritiek op de regering van Israël, maar ik geloof wel in haar bestaansrecht. Ik geloof ook in het bestaansrecht van een Palestijnse staat. Dat je dan als linkse Jood, of hoe je het dan ook maar mag noemen, wordt uitgescholden omdat je niet voor gelijkwaardigheid zou zijn. Omdat ik ook voor Israël ben. En dat is denk ik een heel groot... Dat is denk ik iets wat weinig mensen begrijpen. En ik wil het toch nog een keer uitleggen. Ik heb het idee dat heel veel mensen die naar deze demonstratie gaan hier... Nogmaals, ze hebben al het recht daartoe, zolang het... Nou ja, ze hebben sowieso het recht, maar ik hoop dat het vreedzaam blijft. Mensen die heel erg negatieve dingen op social media over Israël schrijven, heb ik vaak het idee dat zij denken dat Nederlandse Joden helemaal bij het establishment horen, door Amerika worden gesteund, door de regering worden gesteund, helemaal erbij horen, terwijl zij zichzelf veel moslims als minderheid zien. Terwijl ik denk dat heel veel Joden zichzelf ook als minderheid zien en zich ook bedreigd voelen. Dus Zij denken, zoals zo komt op je over, dat ze bij het Westen, tot het Westen worden gerekend en daardoor altijd de steun van het Westen kunnen krijgen. Maar veel Joden voelen dat zeker niet zo. En dat is een dubbel gevoel dan, om die reden. Ja, precies. En dat is, denk ik, kijk, ik ben juist vanuit mijn Joodse achtergrond ook redelijk activistisch. Ik strijd tegen elke vorm van discriminatie. Laat je dat ook merken, reageer jij ook op als je dat soort posts ziet voorbij komen, of in stories op Instagram? Reageer je dan? Probeer je dan het uit te leggen? Nou, ik post mijn eigen dingen. Ik ga nooit in op lopende discussies of bestaande discussies. Want? Omdat je dat niet wint. Omdat je als je tussen twee verschillende meningen die diametraal tegenover elkaar zit, en daar iets genuanceerds probeert te zeggen, alleen maar meer van dezelfde meningen over je heen krijgt. Dat geldt ook dus, als je kritisch bent op wat bijvoorbeeld Netanyahu doet. Nou ja, dan krijg je inderdaad, wat ik zie onder post is inderdaad, dan post iemand iets wat heel kritisch is over wat Netanyahu doet. Nou, dat zou ik dan vanuit mijn kant kunnen ondersteunen. En daarna krijg je dan meteen, of ja, inderdaad, heel Israël moet weg. Israël is alleen maar etnische zuivering. Of hoe durf je je mond open te doen over Netanyahu? Want het is toch onze held. Hm. En ik post dus dingen die ik probeer vanuit hier. Ik kan heel weinig doen. Dat geeft me een machteloos gevoel. Maar wat ik kan doen is in elk geval in mijn tijdlijn, ja, een soort verbindende woorden spreken. En ik heb bijvoorbeeld een foto eergisteren gepost, waarin ik met Palestijnse vrienden wat aan het drinken ben in een bar in Ramallah. En heb gezegd dat dat ook kan. Ik heb net een artikel gedeeld uit een Israëlisch blad, waaruit blijkt dat er in Israël Joden en moslims samen de straat opgaan om voor vrede te demonstreren. Zien we dat ook te weinig in de media bijvoorbeeld? Veel te weinig. Hm. Dat is veel. Ik denk dat heel veel mensen wachten op een boodschap van hoop. En ik begrijp dat een conflict, en zeker dit conflict, ontzettend gepolariseerd is. En dat twee extreme kanten daar allebei baat bij hebben. Maar we hebben het wel gewoon over mensen. En daarom blijf ik altijd toch zeggen dat we elkaar ook als mensen moeten blijven zien. En niet alleen maar denken in, ik ben of pro-Israël of pro-Palestina. Want volgens mij moet je pro-Israël en pro-Palestina zijn. Dank je wel voor je uitleg, journaliste en schrijfster Natasja van Wezel. Dank je wel. Verkeersinformatie. Helene Geest bij de ANWB. Die A4 is die nog steeds dicht? Ja, die is nog steeds dicht inderdaad. En ik verwacht dat ook nog wel een tijdje kan duren. De rook moet nog uit de keteltunnel worden geblazen. In beide richtingen is die tunnel ook dicht. En dat levert natuurlijk ook in beide richtingen vertraging op. Dus je kunt beter de A13 nemen. Hier is de datatoezichthouder mag zijn onderzoek naar datastromen tussen de EU en de VS van Facebook hervatten. Een poging van het techconcern om het onderzoek te blokkeren is door het Ierse Hoge Rechtshof verworpen. Het onderzoek loopt vanwege het mogelijk schenden van privacyregels. Omdat het weer drukker wordt in de binnensteden vanwege de geopende winkels en terrassen, waarschuwt de politie in Limburg voor zakkenrollers. Stop waardevolle voorwerpen weg en hou alles goed in de gaten, is de tip. Door corona daalde het aantal aangiften van zakkenrollers in Limburg met 42%. En om het werk afwisselender en leuker te maken, gaan het Antonius Ziekenhuis in Utrecht en de ambulancedienst RAVU, RAVU, personeel uitwisselen. Is vooral bedoeld om elkaar beter te begrijpen, maar voor Melvin van de spoedeisende hulp in Nieuwegein gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Klein beetje, ook wel een beetje een jongensdroom, zeg maar, als je die sirenes ziet en het geluid of de zwaailichten ziet en de sirenes hoort en dan zo'n bus weg ziet scheuren. Ja, dat is toch ziek, altijd wel een beetje, ja, leuk, krijg ik energie van, gaat de adrenaline rondpompen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer wordt waarschijnlijk een gracht gegraven. Het water vanaf de Hofvijver komt dan te lopen tot aan de Hofplaats. Contact met schipper, stadskenner en Hagenaar Chris Schram. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat vindt u van het nieuws? Ja, helemaal goed, hè. Cadeautje voor de stad. En cadeautjes zijn altijd leuk. Wat gaat het er al lang over? Is het een lang gekoesterde wens van veel Hagenaars? Ik weet wel dat er al heel lang plannen zijn geweest om dat weer te doen. Dat is allemaal vrij kostbaar. En nu kan men mooi meeliften met die renovatie. Ja, de renovatie van het Binnenhof. Ja. En wat gaat er dan veranderen? Kunt u dat uitleggen? Want we zitten natuurlijk op de radio, dus kunt u het beeldend vertellen? Er komt voor de stadhouderspoort, zoals die heet, de poort waar de Gouden Koets niet doorheen past, daar komt weer water te liggen. En nu is daar een bijna anti-tankgracht, maar goed, een anti-iedereen gracht. Ja. Maar zonder water, dus gewoon twee betonnen muren en een paal die de grond ingaat of niet. Je hoopt altijd dat die dicht blijft, dus in de grond zal de auto overheen gaan. Ja. Maar dat zijn de beroemde en beruchte pollers. En dat is eigenlijk geen gezicht. En je wil weer een leuk gezicht, stadsgezicht, mooi gezicht. En dat komt met dat water terug. En ja, hoe zie je dat voor je? Daar ligt dan een grachtje voorlangs. Met wellicht, en dat zou wel heel verstandig zijn, weer een ophaalbrug. En waar we zelf, veel mensen in de stad wel voor zijn, is het herstel ook van de stadshouderstuin. Meer groen in de stad. Mm-hmm. Dus aan de andere kant van de Hofvijver natuurlijk al heel veel groen en boom. En ook lange voorhout, zegt het al, en het Haagse Bos. Maar die stadhouderstuin was natuurlijk top. En het gaat ook om de verdediging van. Want daar is die gracht dan ook handig voor. Dus dat je eventuele terroristen, plaatsen, toeristen tegenhoudt. Ja, maar ja. Zo'n tuin is zowel weer mooi om te zien, meer groen en ook voor de beveiliging. En wat die gracht betreft, die was er vroeger ook al? Die was er eigenlijk bijna vanaf het begin van het kasteel, ja. En toen was het ook juist ter verdediging. Dus ja, het was er nog geen terroristen, maar ja, wel, ook gevaar. Ja, je had een dubbele rij grachten aan de kant van de Hofplaats. En dat was een beetje paard van Troje idee. Dus daar stonden ook twee poorten. En van de spuipoort wat de mooiste was. Maar voordat je daar was, moest je even je wagen uit. En dan werd je helemaal vanaf twee muren bekeken binnen die grachten. Of je niet inderdaad een soort paard van Troje, dat wil zeggen een vijand, in die karretjes had zitten. Ja. En had je die wel zitten, dan begonnen ze te schieten. Ja. Mooie tijden. Ja. Hoe die nu gaat lopen, krijgt die ook aansluiting op andere grachten? Wordt die verbonden? Als ze verstandig zijn, dan leggen ze ergens een buisje. Ja, maar een buisje waar ook een boot doorheen past. Ik moet aan de Ooievaart denken, de rondvaart in Den Haag. Nou, die kan dan beter denken aan de Willemsvaart. Want wij varen nu ook. Maar, Okay, ja, het is de concurrent? Of wat? Nou, ik heb ze allebei opgericht. Oh, de Ooievaart 20 jaar geleden en daarna ben ik opnieuw begonnen. Nee, maar begrijp wat ik bedoel. Het is natuurlijk leuk om daar te komen met de boot. Ja, maar dat gaat niet lukken. Oh. Er is een tunnel, dat ding noem ik altijd zo, de tunnel voor de tram. Tunnel, en die loopt op een manier dat je daar eigenlijk niet meer overheen kunt. Behalve met een liftje. En ik denk niet dat de landsregering gaat betalen voor die aansluiting. Maar wie weet wat er voor hen en zij die na ons komen nog komt. Maar voorlopig niet, nee. Er moet nog wel geld voor komen, begrijp ik. Gaat dat lukken, denkt u? Dat moet dan van de staat komen. En dat zou dan een tegenprestatie zijn voor het feit dat we eventjes Binnenhof kwijt zijn als echte toeristentrekker. En dat is het. En dat is natuurlijk zonde voor een heleboel ondernemers. De Willemsvaart en andere rondvaarders zijn er meer in Den Haag. Kunnen natuurlijk prachtig mooi naar de paleistuinen. En we kunnen altijd nog wel iets over democratie vertellen aan boord. Zullen we ook doen. Maar je kunt dan wat minder het Binnenhof bereiken. Je kan het vanaf de toren zien. Mm-hmm. En horeca wordt daar natuurlijk ook verdrietig van. Want ja, die hebben net een hele lastige lockdown gehad. Net als wij. Maar die zien dan misschien wat minder mensen komen naar het Binnenhof. Omdat het dicht is. Ja, dus dan ja. zou je kunnen zeggen als landsregering. Nou, als tegenprestatie voor de stad zelf, als cadeautje. Geven we die gracht terug. Ook omdat het gewoon voor de veiligheid is. Voor sommige dingen gaan de kosten voor de baten uit. Het wordt natuurlijk daarna echt een heel mooi plaatje om foto's te schieten. Je ziet liever water met weerkaatsingen en gezelligheid. Ja, en van die pollers. Dan van die pollers. Dank. Dat was Chris Schram, schipper en stadskenner. En uiteraard ook Hagenaar. Dank. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Een koe zegt boe, of misschien moe, als hij in een Engels sprekend gebied zit. Maar bijzonder hoogleraar taalcultuur aan de Universiteit Maastricht, Leonie Kornips, onderzoekt dat geloei een stuk grondiger. En in haar studie naar koeientaal ontdekte ze dat koeien ook op andere manieren met elkaar praten dan alleen boe roepen. Goedemiddag, Leonie. Goedemiddag. Hoe zou een koe gedag zeggen eigenlijk? Dat is een heel kort geluid. Mm. Dat is wat de koe doet. Een soort mompelen bijna. Een beetje mompelen, ja. Maar koeien kunnen niet echt klinkers maken. Hè? Dus het klinkt altijd een beetje op die manier. Dus dat is wel moeilijk voor ze. Zoveel variatie hebben ze niet. Ja. Maar groeten kunnen ze heel goed. Maar dat duurt heel kort. Yep. Dus het duurt een tijdje eer je dat in de gaten hebt. En bijvoorbeeld als we dit horen... Wat is dat? Nou, dat klinkt toch wel een beetje naar honger hebben, denk ik. Oké. Okay. Dus dat is echt gewoon. En dat is eigenlijk ook vragen: geef me iets te eten of ik wil gaan grazen. Ja, absoluut. Ja, dus dat is vooral. Ja, koeien zijn natuurlijk afhankelijk van mensen. Wanneer ze op stal staan voor hun eten. Dus ze kunnen dat dan aangeven. En deze dan? Voor mij klinkt dit hetzelfde, Nee, die aan de, zeg maar aan het eind krijg je er een soort break in. Dit zal wel de honger kunnen zijn en de ander misschien dat ze gemolken moeten worden. In ieder geval zijn het allebei hele dringende geluiden. Heel anders dan de groet. U heeft heel veel veldwerk gedaan in uw onderzoek. Hoe doet u dat dan? Het veldwerk doe ik door naar boeren toe te gaan. En daar ben ik ontzettend blij mee. Want zij verlenen alle gastvrijheid. En dan kan ik in de stal. In de winter staan de koeien op stal. Ja, ja. En daar kijk ik dan, observeer ik. Voor zover als het allemaal mogelijk is binnen alle andere werkzaamheden die ik heb. En wat ziet u dan? Wat valt u dan op? Of hoe kijkt u? Kunt u dat uitleggen? Ja, hoe kijk is in principe de antropologische manier. Dus echt wel een geesteswetenschappelijke manier. Ik kijk niet als een bioloog of een etoloog. Maar ik ga kijken hoe wat mij verwondert op het moment dat ik in de stal ben. En dus ik probeer niet meteen te interpreteren. Maar eerst eens goed kijken en observeren en me afvragen wat gebeurt er eigenlijk. Mm-hmm. En waar ik dan op let is dat ik niet naar één individuele koe kijk, maar dat ik heel goed probeer in de gaten te houden van hoe gaan de koeien met elkaar om en hoe gaan ze om met de boer als hij binnenkomt of wanneer die erbij is. Ja, en dat wisselt? Ja, dat wisselt echt enorm en dat wisselt ook per stal en dat wisselt ook per boer. Ah, en hoe ziet u dat dan? Wat gebeurt er of wat hoort u? Nou, bijvoorbeeld het groeten, dat is echt heel erg, best wel heel ingewikkeld. Dus niet iedere koe groet. En dat komt ook omdat iedere koe heeft een eigen individuele persoonlijkheid. Dat staat ook in de literatuur. Dus je hebt koeien die graag willen groeten en koeien die dat helemaal niet doen. Zoals mensen dat ook niet ieder mens wil graag groeten. Mm-hmm. En dan is het ook nog eens een keer heel erg afhankelijk van het type stal. Dus de koeien groeten heel graag wanneer ze in stallen staan die aan vierkanten helemaal omsloten zijn met een dak erop. Dus wanneer je echt als mens zeg maar een voet zet in hun ruimte, dan kunnen koeien groeten. Maar als je een stal hebt, zo'n moderne lichtboxstal, waarin de zijkanten helemaal open zijn, daar zul je geen groet horen. Dus dan hebben de koeien denk ik niet het gevoel van, nou, daar komt iemand binnen. En omdat het juist open is, voelt het ook open, maar is het ook niet echt hun plek? Is het ook niet echt hun ruimte? Dat is te doorlaatbaar, zeg maar. En daarnaast is het ook nog zo, wanneer heel veel verschillende mensen binnenkomen in een stal, dan groeten ze ook niet meer. Mm-hmm. En dat is wel een beetje te vergelijken met Amsterdam versus een dorp. Een dorp wordt ook veel meer gegroet dan in een grote stad. Dus je hebt grote stadstallen. En je hebt meer dorpstallen op deze manier. Kunt u ook horen en zien of ze het naar hun zin hebben? Ja, dat kan je wel heel erg goed. Dat kan je vooral heel goed zien. Koeien die echt heel hard moeten werken om de melk te leveren. Daarom zie je eigenlijk dat ze heel erg weinig vrije tijd hebben. Dus ze zijn voortdurend aan het eten en voortdurend bezig om te produceren. En er zijn koeien, er zijn stallen met andere soorten koeien, waarin de melkproductie minder is. Waar de koeien iets meer vrije tijd hebben, waarin je ziet dat ze zichzelf likken, maar ook vooral heel veel elkaar likken. Dus waarin ze tijd hebben om met elkaar bezig te En bijvoorbeeld Bert Hollander heeft het koeienrusthuis op de Leemweg in Friesland. Daar hoeven de koeien helemaal niet te produceren. En daar zie je echt heel veel vrije tijd en heel veel verschillende manieren waarop de koeien met elkaar om kunnen gaan. Nou, interessant. Heel veel succes nog met het onderzoek. Leonie Kornips, bijzonder hoogleraar taalcultuur aan de Universiteit Maastricht. Zometeen, morgen voert WhatsApp nieuwe gebruikersvoorwaarden in. En daar is veel reuring over geweest. En nog steeds. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforsmet vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Het is op basis van Sabal. Slechts 1 capsule per dag. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met standaard automaat. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. 400 jaar na zijn ontsnapping uit slot Loevestein kijken we naar het uitzicht dat Hugo de Groot had vanuit zijn gevangenis. In Munnekeland zien we roodborsttapuiten, lepelaars, grote modderkruipers en een prachtig rivierenlandschap. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest, de hoofdpunten, Levi. Nederland roept op tot een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Demissionair premier Rutte twittert dat hij zeer bezorgd is over het aanhoudende geweld. Rutte benadrukt dat Nederland het recht op zelfverdediging van Israël steunt, maar wel binnen de grenzen van het internationale recht en proportionaliteit. Morgen kunnen Nederlandse toeristen weer naar de Canarische eilanden, Ibiza en Mallorca. Voor die gebieden geldt dan code geel, meldt de Nederlandse ambassadeur in Spanje. De maatregel werd al verwacht. Welke eisen die gebieden stellen aan Nederlandse reizigers is nog niet bekend. Voor bestrijding van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven en op Schiphol trekt het kabinet €7 miljoen uit. Volgens demissionair minister Grapperhaus is het geld niet alleen voor betere beveiliging en technologie, maar vooral voor bewustwording onder het personeel. En er is weinig animo voor een Fieldlab hardloop-evenement in Enschede dit weekend. Er is plek voor 5000 hardlopers, maar er hebben zich 1800 mensen ingeschreven. De organisatie denkt dat er weinig belangstelling is, omdat mensen zich vooraf verplicht moeten laten testen op corona. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Waar staan nog files? Eigenlijk alleen op plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd. Zoals in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Leenderheide is de vertraging nu 40 minuten. Verder is de A4 tussen Rotterdam en Den Haag nog altijd dicht bij de keteltunnel. En dat geldt voor beide richtingen. Er stond daar een auto in brand. Die brand is geblust, maar de rook moet nog weggeblazen worden. In beide richtingen kun je dus beter de A13 nemen tussen Den Haag en Rotterdam. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Noord ook nog 20 minuten vertraging door een aanrijding. De weg is daar even helemaal dicht. Het weer, Marco Verhoef, vanochtend wat meer bewolking dan gisterochtend. In ieder geval bij mij in Den Haag. Ja, klopt. En die bewolking is langzaam naar het noorden getrokken. Daar zat hier en daar ook wat gespet erbij. Dat is het land wel uit. In het uiterste noorden ligt die bewolking nog steeds. In de rest van het land is het wat gebroken, met ook de zon erbij. En dan met het oplopen van de temperaturen zijn er stapelwolken ontstaan. En van het zuiden uit trekken er nu weer buien over het land. De zuidelijke provincies hebben daar nu mee te maken. Daar zit soms onweer bij, hagel ook. En het kan even echt flink plensen, dus in korte tijd flink wat regen. Water. In de loop van de avond zullen die buien grotendeels verdwijnen. En dan vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Kan hier en daar een mistbankje ontstaan. In het noordoosten, als het daar opklaart, kan het afkoelen tot 4 of 5 graden. In het zuiden blijft het bij 9. En het weekend, blijft het een beetje op deze manier? Ja, het is een beetje saai voor ons, want er verandert niet zo heel veel. En dat betekent dat we dat onstabiele weer toch wel houden. De beste papieren hebben steeds de ochtenduren. Morgen bijvoorbeeld is het in de ochtend op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt af en toe, dan loopt de temperatuur op en ontstaan in de loop van de dag weer een paar van die stevige buien. En die brengen verspreid over het land hagel, onweer en opnieuw in korte tijd soms flink wat water. Allemaal wel lokaal, dus de ene plek zal veel regen krijgen, de andere plek bijna niets. 14 tot 16 graden. En dat is eigenlijk ook het weer voor de dagen daarna, dus er verandert niet zoveel. Nou ja, dat jij kan ook. Dan houden we dit even vast. Ja, ja. Ben je vrij zelf? Nee. Soms naar buiten en 's middags lekker binnen zitten om te werken. Oh, dat is ook alweer goed. Marco, dankjewel. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Hallo ondernemers van Nederland. Op een phishing link klikken, dat doet toch niemand meer in je bedrijf? Maar cybercriminelen worden steeds slimmer. Gelukkig worden jij en je medewerkers dat ook. Samen met KPN 1 MKB blijf je digitale indringers een stap voor. Ons extra veilig internet beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Samen met KPN 1 MKB Internet blijf je digitale indringers een stap voor. Ontdek hoe op kpn.com/veiligheid. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Pizza, noedels, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Maak het jezelf makkelijk met het CCV Webshop pakket. Nu de eerste 3 maanden gratis webshop software. En je online betalingen geregeld. Kijk voor de actie op ccv.nl. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. De Delftse gemeenteraad doet WhatsApp in de ban. De raad heeft dat besloten omdat WhatsApp morgen nieuwe gebruikersvoorwaarden invoert. Als gebruikers niet akkoord gaan, ontvangen ze uiteindelijk geen berichten en oproepen meer via de app. Contact met initiatiefnemer Christine Bel, raadslid van D66 in Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heeft u dit voorgesteld? Nou, we hebben dat voorgesteld omdat we het belangrijk vinden dat zeker volksvertegenwoordigers niet worden gedwongen om akkoord te gaan met deze voorwaarden. En tegelijkertijd ook niet worden uitgesloten voor belangrijke communicatie binnen de raad. Wat stuit u dan vooral tegen de borst bij die nieuwe voorwaarden? Want ze hebben dat vaker, hè? Je moet af en toe moet je toestemming geven omdat er dan weer iets verandert. Ja, veel mensen scrollen dat even weg en ik doe maar oké, ik wil weer verder. Ja. Nou ja, dat is precies de situatie. Het wordt steeds vaker en daarmee zijn er eigenlijk steeds meer dingen waar je mee akkoord gaat zonder dat je daar bewust van bent. En bedrijven als Facebook verzamelen daardoor steeds meer data van iedereen over de hele wereld en vergaren daardoor steeds meer macht. En het lijken misschien wel dingen dat je zegt van wat is er nou precies privacy aan? Maar dat zijn wel degelijk is dat data die uiteindelijk ook privacygevoelig is. Wat is het nu? Waar gaat het nu om? Nou, daar is Facebook zelf ook zelf nog een beetje vaag over. Ik krijg ook wel steeds vragen van geldt dat dan ook wel in de EU en beschermt de AVG ons niet? Maar de AVG gaat eigenlijk alleen over persoonsgegevens. Facebook verzamelt nog veel meer data die uiteindelijk ook privacygevoelig is. Bijvoorbeeld hoe vaak je chat en hoe lang en of je dan wel of niet op de wifi zit. En dat lijkt dan dat je zegt waar gaat het dan helemaal over? Het is belangrijk om te weten dat de berichten zelf natuurlijk wel versleuteld zijn. Mm-hmm. Maar dat uiteindelijk daar toch best wel veel uit af te leiden is. Bijvoorbeeld omdat toch duidelijk is met wie contact heeft en dergelijke. Dat soort dingen, moet ik daaraan denken? Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen denken van of je wel of niet op de wifi zit. Dan kun je daar eventueel uit afleiden of je wel of niet thuis bent onderweg. Ja, dus in dat soort dingen, daar gaat het om. En hoe belangrijk is eigenlijk WhatsApp op dit moment voor jullie in het Delftse gemeenteraad? Wordt er veel gebruik van gemaakt? Formeel eigenlijk niet eens zo heel veel. We hadden voor corona eigenlijk maar 2 WhatsApp-groepen. Eentje voor de fractievoorzitters en eentje voor het presidium. Maar omdat we digitaal zijn gaan vergaderen, zijn we de app ook gaan gebruiken bij de raad en de commissies om aan te geven of iemand een interruptie wil plegen of een termijn wil. En dat gaan we nu oplossen gewoon via Teams waar we ook mee vergaderen. En voor de andere WhatsApp-groepen hebben we voor nu even voor gekozen om weer gewoon terug te gaan naar het mailen. Omdat het toch ook wel raadsleden waren die zich dan weer niet gedwongen wilden voelen om binnen 2 dagen een andere app opgedrongen te krijgen, zoals zij dat ervaren. Bijvoorbeeld Signal of Telegram? Bijvoorbeeld Signal, ja, dat is natuurlijk een heel goed alternatief. Maar goed, daar is dat minder bij aanwezig. Op zo'n korte termijn mensen daartoe dwingen wilden we dan ook weer niet. Want Teams bijvoorbeeld is van Microsoft. Ja, nou, daar is ook wel een of ander over te zeggen. Dat gebruiken we nu wel al voor de vergaderingen. En in plaats van, je kunt daar handjes op steken of in de chat zeggen, ik wil een termijn. Dan kan je zeggen, dat is ook de informatie die er in de WhatsApp overging. Maar goed, dan dwing je mensen ook om überhaupt WhatsApp te gaan gebruiken. Mm-hmm. Terwijl Teams gebruikten we toch al ook voor de vergaderingen. Ja, ja. En dan eigenlijk voor u, de volgende stap is eigenlijk de hele gemeente deel van WhatsApp afhalen? Het liefst de hele wereld, maar laten we klein beginnen. Je bent groter dan Delft, ik hoor het al. ik weet niet in hoeverre de gemeente ook echt formeel WhatsApp gebruikt. Dat zou inderdaad een goede volgende stap zijn. En ik vind het ook wel belangrijk dat dit nu ook breder tot bewustwording leidt. En de vele media-aandacht is daarbij al een goed middel, denk ik. Dat is al gelukt. Want je hebt bijvoorbeeld ook in veel gemeentes ook buurt WhatsApp-groepen. Ja, dat is niet direct iets wat door de gemeente georganiseerd wordt. Maar hoe meer mensen zich hiervan bewust zijn en overstappen op een andere app, hoe beter. Helder. Christine Bel, D66-raadslid in Delft. En contact nu met Bits of Freedom-directeur Evelien Austin. Of Evelyn Austin, moet ik denk ik zeggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit Delftse besluit? Ja, geweldig. Ik denk dat het, zoals mevrouw Bel al aangeeft, in ieder geval zorgt voor meer bewustwording. En dat is echt nodig. En ik denk dat het daarnaast eigenlijk ook deze problematiek heel mooi illustreert. Namelijk aan de ene kant dat er eigenlijk veel te weinig keuzevrijheid is wat betreft het gebruik van dit soort chat-apps. En anderzijds dat er nog steeds een enorme machtsstrijd gaande is tussen die grote tech-platforms om onze data en om toegang tot onze gegevens. En we staan er elke keer weer versteld om hoe groot die datahonger van zo'n bedrijf als Facebook is. Mooie zaak. Want data betekent geld? Is het zo simpel? Ja, zeker. Ja, ik geloof dat 80-90% van Facebook's inkomsten komen uit advertenties. Dit is een manier om waarschijnlijk om meer data te verkrijgen. En dus ook om aantrekkelijkere profielen over mensen op te bouwen. En wordt dan als alternatief, u zegt er zijn er sowieso te weinig, maar een alternatief is Signal. Hoe kijkt u naar dat bedrijf, wat daarachter zit? Nou, Signal heeft 2 grote voordelen ten opzichte van Facebook. Als je kijkt naar hun privacyvoorwaarden, dan gaan ze veel beter om met de gegevens die ze moeten verwerken van gebruikers. En ten tweede, en dat is voor mij persoonlijk soort van het grootste voordeel, in tegenstelling tot Facebook hebben zij niet de reputatie van 10 jaar lang het ene na het andere dataschandaal. Dus Facebook heeft eigenlijk gewoon bewezen aan ons dat ze niet te vertrouwen zijn. En dat hun datahonger oneindig is. En bij Signal is dat gewoon niet het geval. Speelt de EU nog een rol? Ja, het is heel interessant nu. Want de Duitse privacy-toezichthouder die heeft gezegd, deze update van de voorwaarden die komt er bij ons in Duitsland er niet doorheen. Dus WhatsApp heeft daar moeten staken met het verwerken van gegevens voor de komende 3 maanden in ieder geval. En Duitsland heeft nu aan de Europese privacy toezichthouder, dus de grote baas, gevraagd, geef nou eind uitsluitsel over wat hier gebeurt, mm-hmm, wel kan. En als de Europese toezichthouder besluit, dit is inderdaad niet volgens de wet, ja, dan heeft dat meteen consequenties voor alle Europese landen. Dank, Bits of Freedom-directeur Evelyn Austin. We gaan snel naar Italië, naar de Giro. Finish 7e etappe. Joris van den Berg. Een heerlijke slotfase met allemaal rotondes en op en af in het centrum van Termoli. En goed werk van Jumbo-Visma tot nu toe. Maar nu zit Groenewegen rond de negende plaats. Het is nog een paar honderd meter. Ewan komt aan de leiding. Ze zijn er allemaal in geslaagd om zonder kleerscheuren de streep te bereiken hier. En Caleb Ewan doet dat als eerder. En op de achtste plaats Dylan Groenewegen. Hij zit er weer bij. Hij is nog niet in topvorm. En een echte trein, ja, daar had hij nu geen beschikking over in de slotfase hier. Jos van Emden deed heel goed werk. Jumbo-Visma nam de touwtjes in handen. Maar daarna werd het hier erg lastig hoor in de slotfase. Smalle wegen, rotondes, een heel raar steil heuveltje ook erin. En dan komt het allemaal aan op een soort langgerekte sprint. Met daarin de tweede ritzege van Caleb Ewan. Hij won eerder etappe 5 in Cattolica. En is vandaag in Termoli in een chaotische, ongeorganiseerde sprint. Andermaal de snelste. Het is voor hem de vijfde keer dat hij wint in de Ronde van Italië in zijn carrière. Hij hangt nu tevreden over het stuur. Helemaal uitgeput. En de rest druppelt hier binnen de een na de ander. Onder hen dus ook Dylan Groenewegen. Weer een top 10 positie voor de Nederlandse sprinter. Die op 26 februari 2020 voor het laatst wist te winnen. En daarna brak er voor hem een heel andere teleurstellende tijd aan. Nu zit hij er weer bij. Het is nog niet goed genoeg. Maar Groenewegen, dat blijkt allemaal, is op de weg terug. Ewan wint in Termoli. En Walter, die verrassende Hongaar, blijft in het bezit van de roze trui. ABB Verkeersinformatie, Helene Geest. Hoe is het op de A2? Op de A2 gaat het goed. De A2 is weer vrij bij knooppunt Batendorp. De keteltunnel op de A4 die is voorlopig nog niet vrij. Want daar moet het hele veiligheidsprotocol worden afgewerkt bij de keteltunnel. Omdat daar een auto in brand stond. En dan is het ook niet handig dat ook nog de A20 van Hoek van Holland naar Gouda dicht is bij Rotterdam-Noord. Daardoor loopt het extra vast vanaf Schiedam. De vertraging is nu een uur. NPO Radio 1. Nieuws en call. Verslaggever Mark Hamer is nog steeds bij de pro-Palestina-demonstratie in Utrecht. Hoe is het daar nu, Mark? De organisatie heeft zojuist medegedeeld dat er op last van de burgemeester de demonstratie moet worden ontbonden. Ze hebben ook overleg gehad met de politie en die gaven al duidelijk aan, men houdt zich niet aan de coronamaatregelen. De anderhalve meter wordt niet in afstand wordt niet in de acht genomen. Nee, ik zei al, er is een hele fanatieke groep die een beetje in het midden van de demonstratie stond op het plein hier op het Jaarbeursplein met de Palestijnse vlag. Die staan nu, zitten nu ook bij elkaar op de schouders. Er wordt luidkeels leuzen geroepen. Ik hoorde zojuist ook de organisatie nog een oproep doen voordat het ontbonden werd. Jongens, geen antisemitische leuzen roepen. Geen gekke dingen doen. Geen Arabische woorden spreken die je niet kent. Ik weet dus niet of er inderdaad antisemitische leuzen ook zijn geschreeuwd. In ieder geval heeft de burgemeester wel gezegd de demonstratie moet worden ontbonden. De organisatie heeft gezegd, jongens, ga naar huis. We zijn vredelievend. We zijn moslims. Dan doen we dit niet. De organisatie heeft ook steeds gezegd, het moet vredelievend gaan hier vanmiddag. Ik zie wel bij de politiebewegingen ontstaan. Stonden hier vanmiddag eerst met korte mouwen. De jassen met lange mouwen en bescherming zijn aangegaan. En ik zie nu ook vanaf de trappen vanaf het Utrecht Centraal groepjes politieagenten naar beneden komen. Het zou best zo eens kunnen zijn, want ik zie een grote groep nog niet in beweging komen die weg willen gaan. Andere mensen wel. Die zie ik een aantal dames hier met een Palestijnse vlag nu wel weglopen, maar een fanatieke groep in het midden houdt nog even stand. Ik ben benieuwd hoe dat hier gaat aflopen. De politie is ruimschoots aanwezig. Laten we hopen dat het rustig blijft. Was er wel genoeg ruimte op het Jaarbeursplein? Ik bedoel, of zijn er gewoon nog meer mensen gekomen dan verwacht? Nee, er was genoeg ruimte. Er waren heel veel blauwe en gele stippen hier op het plein neergezet. Ja, men hield zich er gewoon niet aan. Men wilde in een groepje bij elkaar staan, luidkeels schreeuwen. Nee, er was genoeg ruimte, laat ik zo zeggen. Maar men hield zich er niet aan. Nee, duidelijk. Mark Hamer, dankjewel. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad herdacht in 1940. Onder andere burgemeester Abu Taleb en minister De Jonge gaven een toespraak. Bijna 100.000 kilo brisantbommen vernietigden het hart van Rotterdam. Bijna 900 mensen kwamen om. En 80.000 Rotterdammers raakten huis en haard kwijt. Levens werden verwoest. Mensen werden voor het leven getekend. Bij het bombardement werd bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam verwoest. De Rotterdamse haven en Schiphol worden beter beveiligd en er komt meer toezicht op werknemers om drugsmokkel tegen te gaan. Het kabinet heeft 7 miljoen euro vrijgemaakt om de grootste invoerhavens in ons land weerbaarder te maken tegen criminelen, zoals dat heet. Het is hard nodig, zegt de demissionair minister van Justitie Grapperhaus. Criminelen passen steeds vaker trucs toe om ervoor te zorgen dat drugs toch worden ingevoerd. Ze laten soms ook een vliegtuig uit een bepaalde bestemming hier aankomen, eerst nog een keer naar een andere bestemming gaan en weer terugkomen om het dan pas eruit te halen, omdat ze weten als het uit het eerste land komt, nou dan is de marechaussee er sowieso al op gespitst. Contact met justitie, redacteur Remco Anderinga. Remco, zowel de haven als Schiphol moet dus beter beschermd worden tegen criminelen. Hoe gaan ze dat doen? Nou ja, als je wil dat je personeel zich beter bewust is van de risico's, dan zul je ze daarop moeten trainen. Hoe je er bijvoorbeeld mee omgaat als iemand bij de benzinepomp opeens een rolletje met briefgeld door je autoraampje naar binnen kiepert en zegt dat hij je hulp nodig heeft. Want dat is echt hoe het soms gaat. En als je bedenkt dat er zowel in de haven als op Schiphol vele tienduizenden mensen werken, nou, dan is het al een behoorlijke operatie om iedereen bij te spijkeren op dit gebied. Is het geld ook bedoeld voor extra controles, waarbij allerlei diensten samenwerken om bijvoorbeeld een bepaald haventerrein helemaal onder de loep te nemen. Of in plaats van wat er op Schiphol binnenkomt, is goed te controleren wat er allemaal de luchthaven afgaat. En er gaat geld naar betere beveiliging en extra toezicht, bijvoorbeeld op het gebruik van toegangspassen. Zijn er al dingen veranderd vanwege corona bij het smokkelen van drugs? Gaat het anders? Nee, eigenlijk blijft die drugsmokkel gewoon doorgaan. In de haven wordt ieder jaar weer een nieuw record aan cocaïne in beslag genomen. Ook vorig jaar, dat was natuurlijk het eerste coronajaar. Nou, toen was het ook weer meer dan ooit. En ook dit jaar zijn er tot nu toe weer grote partijen gevonden. Dus die drugs die blijven eigenlijk wel komen. Ook via Schiphol, zegt de douane. Het aantal passagiersvluchten is sinds corona natuurlijk een stuk minder. Maar de meeste drugs wordt verstopt tussen vracht, zoals bijvoorbeeld tussen de bloemen. Nou, dat komt allemaal nog gewoon binnen. Al moet ik erbij zeggen dat veruit de meeste cocaïne via de haven ons land inkomt. En dat is ook waar het grootste deel van dat extra geld naartoe gaat. Dat smokkelen van drugs kan niet zonder dat er ook corrupte medewerkers zijn bij containerbedrijven bijvoorbeeld in de haven of de bagagekelder van Schiphol. Is bekend over de omvang van de corruptie? Hoe groot is het? Nee, ja, absolute cijfers zijn er weinig. Deze week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat er het afgelopen jaar 36 corruptiezaken zijn onderzocht. Maar ja, dat is heel breed. Hè. Die zaken gaan niet alleen over de haven. En hebben ook alleen te maken met vermoedens van omkoping van ambtenaren. Iemand in de bagagekelder valt daar dan weer niet onder. Maar goed, je hoeft de rechtszaken over cocaïnehandel maar te volgen om te zien dat er eigenlijk altijd op een of andere manier wel sprake is van hulp van binnenuit. De politie zegt ook, alle criminelen die grote partijen drugs binnenhalen hebben contacten in de haven, want anders lukt het gewoon niet. Het vermoeden is zelfs dat drugsmokkelaars bewust infiltreren bij bijvoorbeeld de grote containerbedrijven, om ervoor te zorgen dat ze poppetjes hebben op de juiste plek. Nou, dan moet je dus ervoor gaan zorgen dat je je personeel goed screent. Dat het opvalt als er afwijkend of verdacht gedrag is. En dat dan ook door collega's wordt gemeld. En als dit toch in Rotterdam gaat werken, dan zou je zeggen, dat moet je dat ook weer heel snel bij andere havens doen. Want anders gaan ze dat gebruiken, gaan ze die route volgen. Ja, precies. Dat waterbedeffect. Dat is wel iets om beducht op te zijn. Want als er in Rotterdam maatregelen worden genomen, nou, dan zie je dat eigenlijk meteen terug in Antwerpen. Dan komt het daar meer binnen. En de laatste tijd waren er ook drugsvangsten in bijvoorbeeld de haven van Vlissingen. Nou ja, onderzoek naar de wat kleinere havens laat zien dat criminelen ook daar gebruik van maken. Al is dat op wat mindere schaal. Maar ook daar is een potentieel risico. En om die reden wordt er nog gewerkt aan een wat breder plan om niet alleen Schiphol en Rotterdam, maar ook al die andere havens en logistieke knooppunten in Nederland beter te beschermen. Juist om zo'n verschuiving te voorkomen. Justitie-redacteur Remco Anderinga, dank je wel. Voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Kent u het fenomeen Flight to Nowhere? Behind me, you can see the boarding gate. And that says we are going from Hong Kong to Hong Kong. ja, op dezelfde plek landen als waar je vertrokken bent. Het gaat bij die vluchten enkel en alleen om uit het raampje kijken. Ontstaan tijdens de coronacrisis en inmiddels razend populair. De Australische maatschappij Qantas deed in het najaar al een rondje Australië. Maar nu hebben ze bedacht om 's nachts een rondje te doen over de oceaan om de maan te aanschouwen. Want eind deze maand zal er namelijk een supermaansverduistering te zien zijn. En boven het wolkendek kun je die natuurlijk gegarandeerd zien. Als het je wat lijkt, dan heb je pech, want de vlucht was in 2,5 minuut uitverkocht. 4. Dan misschien thuis met de telescoop maar naar de sterren kijken en de maan. Ook leuk, maar ja, niet iedereen heeft een telescoop. Bij de Bibliotheek van Amsterdam kun je er sinds 2 weken eentje lenen. Het gaat om een draagbare Dobson-telescoop met een 11 centimeter spiegel. Maar ook hier had je op tijd bij moeten zijn. Telescoop is namelijk tot en met maart volgend jaar uitgeleend. Mogelijkheid om het te reserveren is dan ook maar even stopgezet. 3. Festival nieuws. En nu is niet met de zoveelste afgelasting van een toonaangevend festival. Nee, het gaat nu een keer door. Welcome to the Village moet op 16, 17 en 18 juli gaan plaatsvinden in Leeuwarden. Zou het eerste festival van het jaar kunnen zijn. Maar helemaal zoals je gewend bent, dat wordt het nog niet. Bezoekers moeten zitten. 1,5 meter afstand houden natuurlijk bij concerten. En per dag zijn er 1500 mensen welkom. Maar deze singer-songwriter, die vaker voor een lege zaal dan voor publiek optrad, zal het te zien zijn. Vrouwtje. Nou, Vrouwtje is het dus. Ook Nana Adjoa en Roast Beef zijn aangekondigd. En meer namen volgen nog. Volgens de kijkers van de Europese lifestylezender Oud TV gaat dit land dit jaar het Songfestival winnen. So baby, it's not a maybe. Yeah, I'm too good to be true. There's nothing in it for you. So if I show some skin, doesn't mean I'm giving in. Nou, liefhebbers hadden het al herkend. Het is de inzending van Malta. Destiny met het nummer Je me casse. En het is wel een dingetje trouwens, want OutTV ontving niet alleen ruim 7500 stemmen, maar vroeg ook een advies van een vakjury met onder andere de Nederlander Ronnie Tober. Samen kwamen ze dus op Malta uit. En in 2010, 2012, 2018 en 2019 hadden ze het bij OutTV bij het rechte eind. Bij de boekmakers is Malta ook favoriet. Ook Italië en Frankrijk worden genoemd als winnaar. 1. Ja, het nieuwe parlement van Schotland is geïnstalleerd. De voertaal is uiteraard Engels. Maar de leden mochten ook de eed of belofte afleggen in hun tweede taal. En dat deden ze dan ook veelvuldig zelfs. Swear by a mighty God that I will be loyal and true. Amirig gumpi michilis agus feo. That I will be faithful and bear true allegiance. Wamambukadzi Elizabeth. Na nevanji wavo, na vose vachatongo. A sa majesté la reine Elizabeth II. En aan zijn héritiers en zijn successeurs, selon la loi. Nou, hebben ze ineens allemaal laten horen. Er zat ook Orcadian bij. Wat is dat dan? Nou, dat is van de Orkney-eilanden. En ook voor het eerst gebarentaal. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gaat over het leven achter de deur. De tijd dat je binnen hebt gezeten, heb je eigenlijk ook weer nodig om weer te wennen aan de maatschappij. En het verlangen naar buiten. De gevangenis uit. En ik zal je vertellen dat als ik buiten ben in de vrijheid, dat ik af en toe de structuur van binnen mis. Hoe moeilijk is het leven na een gevangenisstraf? Ik ben verslaafd en ik heb bijna 400 euro per dag nodig voor drugs. Luister in Docs, buiten de muren. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? en te genieten van bekroond design. Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Met de treinwijzer check ik heel makkelijk de verwachte drukte in de trein. En meld ik mijn eigen reis vooraf aan. En als jij dat ook doet, reizen we allemaal prettiger. Nieuw van NS. De treinwijzer. Meld je reis ook aan in de NS-app. Een landelijke makelaar. Dus altijd een adviseur bij jou in de buurt. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe. Waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Met Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Praat met docent internationaal recht Marieke de Hoon over het internationaal strafhof dat onderzoek doet naar de mogelijkheid van oorlogsmisdaden in het oplopende conflict tussen Israël en de Palestijnen. En gevaccineerde Amerikanen die hoeven geen mondkapjes meer op. Dat besluit bespreek ik met viroloog Bert Niesters. Eerst het NOS-journaal, Levi van Eck. Nederland roept op tot een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Demissionair premier Rutte twittert dat hij zeer bezorgd is over het aanhoudende geweld. Rutte benadrukt dat Nederland het recht op zelfverdediging van Israël steunt, maar wel binnen de grenzen van het internationale recht en proportionaliteit. Vorige week leidde het conflict tussen Israël en Hamas op. Afgelopen nacht voerden het Israëlische leger en militante Palestijnen voor de vierde nacht op rij over en weer aanvallen uit. Het kabinet trekt €7 miljoen uit voor de bestrijding van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Volgens demissionair minister Grapperhaus is het geld niet alleen voor betere beveiliging en technologie, maar vooral voor bewustwording onder het personeel. Want bij het binnenhalen van drugs hebben criminelen hulp van binnenuit nodig. Het wordt een flinke klus om iedereen bij te scholen, zegt verslaggever Remco Andringa. Als je bedenkt dat er zowel in de haven als op Schiphol vele tienduizenden mensen werken, nou, dan is het al een behoorlijke operatie om iedereen bij te spijkeren op dit gebied. Verder is het geld ook bedoeld voor extra controles, waarbij allerlei diensten samenwerken. In de Rotterdamse haven werd het afgelopen jaar ruim 40.000 kilo cocaïne onderschept. En ook via Schiphol blijven drugs het land binnenkomen. Oud-PVV-Kamerlid Hero Brinkman is vrijgesproken van lekken naar de media. Hij stond terecht omdat hij als oud-politieman informatie naar de Telegraaf zou hebben gelekt. Volgens de rechtbank in Amsterdam is daarvoor geen bewijs. Informateur Hamer ontvangt maandag en dinsdag alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Ze moet onder meer met voorstellen voor een nationaal herstelplan komen en uitzoeken welke partijen met elkaar willen onderhandelen. Morgen kunnen Nederlandse toeristen weer naar de Canarische eilanden, Ibiza en Mallorca. Voor die gebieden geldt dan code geel, meldt de Nederlandse ambassadeur in Spanje. Welke eisen die gebieden stellen aan Nederlandse reizigers is nog niet bekend. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 5608 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 454 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is de afgelopen dag iets toegenomen. Het zijn er nu 2250, 19 meer dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het lijkt de goede kant op te gaan met het oog op versoepelingen van de coronamaatregelen, zegt redacteur Bas de Vries. Waar het echt snel de goede kant op gaat is bij de opnames op de intensive care. Want die zijn in een week tijd met ruim 30% gedaald. Het weekgemiddelde van het aantal positieve coronatesten is met 12% gedaald vergeleken met vorige week. De prijs voor het beste sportboek van 2020, de Nico Scheepmakerbeker, gaat naar Erik Dijkstra voor het boek Ali Mijn Vriend. Het boek gaat over de ontmoetingen van sportfotograaf Guus Dubbelman met bokser Mohammed Ali. Het beschrijft ook de zwarte cultuur in Amerika. Volgens de jury is Ali Mijn Vriend een must voor sportliefhebbers, ook als ze niet van boksen houden. Het weer, vanavond nog een beetje regen, vooral in het zuiden. In de loop van de nacht kan nevel of mist ontstaan. Morgen met name in de middag opnieuw buien. Het wordt een graad of 15. En ook zondag en na het weekend blijft het wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. ABB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Nog steeds problemen bij Rotterdam? Ja, dat klopt. Er zijn twee wegen dicht daar. De A4 is dicht in beide richtingen bij de Keteltunnel. Daar worden op dit moment alle protocollen afgewerkt omdat daar een auto in brand stond. En ook de A20 hoek van Holland-Gouda is dicht door een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Dat levert op de A20 ongeveer een half uur tijdverlies op. Dus je kunt beter omrijden via de zuidkant van Rotterdam, via de Benelux-tunnel. Maar ook op de A13 heb je daar last van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein ook 10 minuten oponthoud. Kom nu één week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Zit ik te luisteren naar in de middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn, onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. 12 points for the Netherlands. Ook tijdens het Eurovisie Songfestival bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn. Zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaarmaaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Ik ben Darien van den Berken, pianiste en organisator van het nieuwe festival Piano Biennale. We maken er nu een online feest van voor volwassenen en kinderen met concerten en allerlei interactieve ontmoetingen. Van 13 tot en met 16 mei op pianobiennale.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Afgelopen nacht was de zwaarste tot nu toe in de recente confrontaties tussen Israël en de Palestijnse gebieden. En ook vandaag gaat het geweld gewoon door. Nieuws en Co. Vanochtend namen Israëlische tanks het noorden van Gaza onder vuur, meldt het Israëlische leger. En vanuit Gaza worden al de hele dag raketten afgevuurd in de richting van Israël. Dodental staat intussen op zeker 122 doden aan Palestijnse kant en zeker 6 aan de zijde van de Israëliërs. Correspondent Anki Reges, hoe is de situatie op dit moment? Ja, de gebeurtenissen volgen zich elkaar op in een enorm tempo, want elke keer gebeurt er weer iets nieuws. Wat er vannacht is gebeurd, dat is eigenlijk de grootste actie die Israël ooit heeft uitgevoerd in de Gazastrook. Ze hebben het leger had een tweet in de lucht gegooid en die is opgenomen door de internationale media, alsof Israël dus al aan een grondoffensief is begonnen. Dat was niet zo, maar dat hebben ze later heeft het leger dat ook veranderd en zeggen nu dat ze het verkeerd hebben geïnterpreteerd. Maar hier wordt uitgelegd dus dat dat een truc was, want Hamas die dacht dus inderdaad dat Israël aan het grondoffensief was begonnen. Oh. Dus alle Hamas-activisten die zijn toen naar de ondergrondse tunnels gevlucht. En daar stond Israël met 160 gevechtsvliegtuigen klaar om die tunnels daar te bombarderen. Dus het is nog helemaal niet duidelijk hoeveel activisten van Hamas levend begraven zijn in die tunnels. En er werd ook gevochten, werden ook raketten afgevuurd door de Israëlische zeemacht en ook door de landmacht. Dus het was een hele grote grote klap eigenlijk in de Gazastrook vannacht. Vandaag gaan we weer verder. Ja, kijk, nu zijn er ook de hele dag, vanaf vanochtend tot nu toe, zijn er ook weer onophoudelijk raketten op het zuiden van Israël neergekomen. Dat is in een radius van ongeveer 40 kilometer. En ja, iedereen is ervan overtuigd dat we dus ook nu zometeen ook weer luchtaanvallen en raketaanvallen en luchtalarm krijgen van de Gazastrook in het centrum van Israël en in het, zeker in het Tel Aviv-gebied. Komen er ook berichten binnen over onrust op de westelijke Jordaan-oever? Weet je daar wat over? Ja, kijk, Hamas is er dus echt in geslaagd om allerlei partijen bij elkaar te trekken. En het begon in Jeruzalem. Daarna hebben ze de Arabische jongeren in Israël de straat op gekregen. En om die actie uit Libanon. En daarna nog een actie uit Libanon met een paar raketjes. Uit solidariteit met de Hamas. En de enige missende schakel was nog de Hamas-jeugd op de Westoever. En dat is nu gebeurd. Er zijn rellen, er zijn demonstraties, er zijn schermutselingen met het Israëlische leger. En er zijn tot nu toe al 7 doden gevallen. En na het vrijdaggebed zijn dus de Hamas-jongeren op de Westoever zijn op de straat gekomen. En na een oproep van Hamas om ook de acties van Hamas te steunen. En dat hebben ze dus ook gedaan. Vandaag is het dus eigenlijk historisch gezien de dag waarop de staat Israël gesticht is. Dat was op 14 mei. In 48. En morgen is het de dag van de catastrofe, de dag van de Nakba, voor de Palestijnen die dat dus op die manier zien. En dat is normaal, in normale tijden is dat al een reden voor relletjes en demonstraties. Maar morgen zal dat zeker ook op de Westoever, ook in Gaza en zeker ook in Israël zelf onder de Arabische jeugd. Anki, dank je wel. Ik praat erover door, over de situatie daar met Marieke de Hoon, docent internationaal recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Want de hoogste aanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Fatou Bensouda, heeft gezegd dat het strafhof de huidige confrontaties in het gebied zal beoordelen op mogelijke oorlogsmisdaden. I said that these are events that we are looking at very seriously. I think this is just to alert people not to escalate, to be careful and to avoid taking actions that will result in the commission of Rome Statute crimes. Dit zijn gebeurtenissen die we scherp in de gaten houden, zegt Bensouda. Ik wil de mensen waarschuwen om de situatie niet te laten escaleren. Mevrouw de Hoon, goedemiddag. Goedemiddag. Goedenavond moet ik zeggen. Wanneer spreek je eigenlijk van een oorlog en ook van oorlogsmisdaden? Wat is het kantelpunt? Ja, goeie vraag. Ja, oorlog, in het recht noemen we dat een gewapend conflict. Tussen twee staten is het natuurlijk duidelijk, want dan twee militaire machten tegen elkaar. Maar in zo'n binnen een land, of als dat juist een geschilpunt is, dan is er een onderscheid tussen gewoon een soort van opstandelingen en dan op een gegeven moment gewapend geweld. En dan moet je aan denken dat sowieso een bepaalde mate van intensiteit, dus gewoon even een oproer, dat is niet genoeg. Dus, en de andere partij, dus de ene partij is dan de staat en de andere moet wel georganiseerd zijn en een commandostructuur hebben. En daar kun je in dit geval wel van spreken? Omdat Hamas wel ook, ze noemen ze ook zo. En er zijn ook wat andere mandanten. Gewapende Palestijnse groepen. Ah. Dus ja, zeker. Wat men toch opviel aan het verhaal van Anki Regensnes was dat die truc die ze zouden hebben toegepast, de Israëli's, door dus te zeggen, we beginnen met een grondoffensief over Twitter, wat dus internationaal dan ook in de media komt, met als doel om dus die Hamas-leden in die tunnels te krijgen, die gaan schuilen en die dan aan te vallen. Wat zegt het oorlogsrecht hierover? Dus dat je... Volgens mij mag dat wel. Er zijn wel grenzen aan hoeveel trucs je mag uitoefenen. Ja, en bijvoorbeeld als je echt met de witte vlag staat en probeert dus te zeggen dat je een vrede wil sluiten. Ja. En dan vervolgens dat misbruikt door dan de partij die dan ongewapend naar je toe komt alsnog af te slachten. Mm-hmm. Dat mag niet. En ook net vroeg je ook van wat is nou gewapend conflict? Maar wat zijn ook nog oorlogsmisdaden? Niet alle doden in een gewapend conflict is ook meteen een oorlogsmisdrijf. Nee. Dus je mag best in een oorlog gewapend geweld en dodelijk geweld gebruiken. Maar er zijn bepaalde regels op welke manier je dat mag doen. En dat gaat met name omdat je niet burgers zomaar mag aanvallen en mag doden. En zeker niet met opzet. Dus soms kan er natuurlijk een foutje gebeuren. Dat noemen ze dan wel eens collateral damage. Maar je mag dus niet gewoon gericht op een burgerdoelwit aanvallen. En je mag ook geen disproportioneel geweld gebruiken. Dus bijvoorbeeld van dat geweld, dodelijk geweld gebruiken tegen demonstranten. Mm-hmm. Ja, dat is dus wel echt heel twijfelachtig. In de zin van, dat mag natuurlijk niet. Want dat, je hoeft niet, zeker als een demonstratie vreedzaam is of beperkt opstandig. Als dan er is bijvoorbeeld het, alleen met stenen wordt gegooid? Ja, dan zijn er andere manieren om te zorgen dat dat niet een gevaar voor jezelf oplevert dan met scherp te schieten. En al helemaal als het met scherp schieten gaat op mensen die proberen gewonden te evacueren. Heel concreet dan, waar mevrouw Bensouda van het Strafhof het over heeft. Wat heeft zij daar al voorbeelden waar ze op doelt? Ja, die heeft ze natuurlijk, maar dat wordt natuurlijk nog voorbereid. Dus ze gaan nu een volgende fase in. En dat betekent dat er echt de situatie in Palestina under investigation is. En dat betekent dat ze nu specifieke zaken gaan formuleren die dan worden voorgelegd aan aan de rechters. Wat voor gevolgen kan dat hebben? Wordt er überhaupt, maken ze zich in Israël en maakt bijvoorbeeld Hamas zich er druk over dat de Strafhof dit aankondigt? Ja, dat is altijd zo'n lastige vraag. Want natuurlijk een heleboel niet, maar misschien een paar wel. Wat is dan succes? Is dat dan al niet winst? Kijk, wat ook belangrijk is hier, als het internationaal strafhof zich ergens over buigt, dan kijkt het naar oorlogsmisdaden van alle partijen. Dus in dit geval heeft Bensouda ook gezegd, we kijken naar de Israeli Defense Forces, dus het leger. Maar we kijken ook, en daar gaat het dan heel erg om, hoe zetten ze nou dat geweld in? Bijvoorbeeld zo'n flatgebouw naar beneden knallen en dan wel zeggen, we waarschuwen, dus ze moeten dan zelf, de burgers moeten zelf maar eruit stappen. Want er zou dan ook weer een commandopost op het kantoor van Hamas in hebben gezeten. Ja, nou, dat is wel twijfelachtig of dat wel proportioneel is. Maar ook überhaupt het vernietigen van huizen en van allerlei structuren voor burgers, dat is op zichzelf ook al een oorlogsmisdaad. Maar ook bijvoorbeeld de Israëlische autoriteiten die proberen personen, Israëli, te transfereren in die bezette gebieden. Mm-hmm. Dat is ook een apart oorlogsmisdaad. Maar ze kijken ook naar de misdrijven gepleegd door Hamas, die natuurlijk ook doelen, bewust doelen op burgers in Israël. Dus of eigen burgers soms ook inzetten. Ook of om juist dat kantoor in een flatgebouw waar ook kinderen zitten. Als schilden. Is dat ook een oorlogsmisdaad? Dat is ook een oorlogsmisdaad. Dus eigen bevolking als levensschild gebruiken. Ja, ja, en om dan terug te komen op je vraag van wat maakt het uit? Hè? Het is beperkt. Kijk, uiteindelijk, je kunt natuurlijk zeggen van ja, uiteindelijk komt daar helemaal niemand naar Den Haag, naar naar de rechtbank. Nee. Maar Israël is ook niet. Nou, daar gaat het niet om. Want er is wel rechtsmacht. Dus Israël inderdaad geen lidstaat. Maar er is rechtsmacht omdat Palestina dat wel is. Okay. En die heeft dus de situatie verwezen. En dat is ook door de rechters al goedgekeurd. Dat er inderdaad rechtsmacht is. Mm-hmm. En nu gaan ze dus kijken naar heel die situatie sinds 2014. En dat is ongoing. Dus het is ook gewoon het geweld dat nu wordt gebruikt, valt onder die rechtsmacht. En dan vervolgens, kijk, wat het wel doet, is wat het internationaal strafhof ook heel erg duidelijk zegt, die hoofdaanklager. Jullie moeten zelf vervolgen, Israël en Palestijnse autoriteiten. Jullie moeten je eigen mensen vervolgen. Ja, ja. En als jullie dat doen, dus wij kijken heel erg goed, zeggen ze ook, bijvoorbeeld naar de rechtsgang in Israël. Voorlopig zijn we niet onder de indruk. Maar als jullie dat nou zelf doen, dan hebben wij überhaupt geen rechtsmacht. Is het in het verleden wel eens gebeurd dat ze het zelf hebben gedaan? Landen die. Dat is het hele idee achter dat internationaal eigenlijk strafrecht. Eigenlijk om op die manier druk te zetten voor. En anders komen wij pas in actie. Anders komen wij. En anders mogen we niet eens in actie komen. Dus wat ze ook heel erg dan zeggen is, doe het dan ook zelf. Dan heb je het zelf in eigen hand. Maar als je het niet doet, wij kijken toe. En dan zullen we wel aankondigen dat we zullen ingrijpen. Dus dat is al één effect dat het kan hebben. Een soort druk. En zeker omdat Israël natuurlijk ook een democratische staat is. Druk ook op de burgers in Israël die daar anders over denken dan Netanyahu. Ja, ja. Om druk uit te oefenen, om toch te gaan vervolgen en om te voorkomen dat oorlogsmisdrijven worden gepleegd. Maar juist Netanyahu, of zijn regering zegt in ieder geval, die noemen dat onderzoek van het internationaal strafhof, een vorm van antisemitisme juist. Dus ja, dat is natuurlijk niet behulpzaam. Juist zo'n Israëlische staat die zo altijd actief wilde dat het internationaal recht ook hun beschermde. En natuurlijk zelf ook veel leed heeft gekend met de misdrijven, ernstige misdrijven tegen het Joodse volk. Het is teleurstellend dat juist zij zo de rug keren tegen die instelling die ervoor dient om grote atrocity crimes, massa vernietigingen tegen te gaan. Ja, dus dan kun je juist niks en dan ben je bijna uitgepraat eigenlijk. En dat zou je niet moeten zeggen, dat soort woorden gebruiken om daarmee te schermen als het eigenlijk juist de bedoeling is om het goed te onderzoeken. Ik denk dat een internationale rechtsorde in ons aller belang is en ook zeker in dat van de Israëlische buiten staat. En hopelijk, zoals Natasja van Wezel een uur geleden al zei... op naar een Israëlische en een Palestijnse staat. Dank. Marieke de Hoon, docent internationaal recht... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dank u wel voor komst. Verkeersinformatie, Helene Geest. Nog steeds bij Rotterdam vrees ik dat het druk is. Ja, klopt inderdaad. Maar wel een beetje goed nieuws, want de A20 die is in ieder geval weer open bij Rotterdam. De A4 nog niet bij de Keteltunnel. En er is zojuist ook weer een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Europoort bij Rotterdam-IJsselmonde. Daar zijn nu ook weer twee rijstroken dicht. Europese beurzen zijn de week met winst geëindigd. KPN was een opvallende stijger in de AEX nadat geruchten over een overname opnieuw de kop opstaken. Reisorganisaties verwachten veel drukte morgen. Dan wordt namelijk bekend welke landen een positief reisadvies krijgen. Naar verwachting gaat het om onder meer Ibiza, Mallorca, Gran Canaria en diverse Griekse eilanden. Onder meer TUI, Sunweb en Corendon zien al een flinke stijging qua boekingen. Nog anderhalf jaar en dan wordt het statiegeld op blikjes ingevoerd. Maar een supermarkteigenaar in Flevoland wil daar niet op wachten. Bij zijn winkel krijgen klanten nu al geld terug voor gebruikte blikjes. In Duitsland doen ze dat al jaren. In Nederland hebben ze altijd hele grote prijsjes altijd. Dat we voorin staan, dus daar dus niet in. Ik hoop er wel een bijdrage te doen dat toch blikjes vrij worden in Nederland. Ieder ingeleverd blikje levert 5 cent op. Belangrijk is wel dat die niet ingeknepen of platgeslagen is. Anders kan de automaat de streepjescode niet lezen. Gevaccineerde Amerikanen hoeven geen mondkapje meer te dragen... en geen 1,5 meter afstand meer te houden. Alleen op drukke plekken, zoals in vliegtuigen en het openbaar vervoer... blijven mondkapjes verplicht, staat in de nieuwe richtlijnen van het CDC... de Amerikaanse versie van het RIVM. President Biden kondigde de nieuwe situatie gisteravond opgetogen aan. If you're fully vaccinated and can take your mask off... you've earned the right to do something that Americans... are known for all around the world. Greeting others with a smile. So, it's a good day for the country. Als je volledig gevaccineerd bent, zegt Biden, mag je je masker afzetten en iets doen waar Amerikanen wereldberoemd om zijn, glimlachen. Het is een goede dag voor het land. Bert Niesters is hoofd van de afdeling klinische virologie in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van die nieuwe richtlijnen van het CDC? Nou ja, president Biden is heel erg voortvarend geweest en nog steeds met het vaccineren van zijn inwoners. 1/3 van de mensen zijn al volledig gevaccineerd en de helft is al 1 keer gevaccineerd. Dus het is heel erg voortvarend. Ik zie dat in Nederland nog niet zo snel gebeuren. Dus Bagen heeft ook gezegd dat op drukke plekken, luchthavens, in vliegtuigen of in grote festivals, daar moet je wel nog steeds een mondkapje dragen. En wat belangrijk is, hè, want er staat natuurlijk ook bij de CDC-richtlijnen eigenlijk... het is wel belangrijk dat iedereen gevaccineerd wordt. Want anders dan krijg je toch nog heel veel mensen die in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, maar dat is wel wat ook in Amerika nu toch aan begint te schorten. Hè? Dat de groep die wilde is geweest. Maar het is toch moeilijk om ook degenen die nog twijfelen over de streep te krijgen. Ja, er is daar zelfs een beetje politiek verdeeld. Maar het is dezelfde discussie die we hier in Nederland of in Europa hebben. Dat er mensen zijn die zich niet willen laten vaccineren. Of dat we niet voldoende de informatie overbrengen naar bepaalde groepen. Wat het voordeel is van vaccineren. Want uiteindelijk is de beste bescherming tegen deze pandemie. En hoe sneller die overgaat als we ons zoveel mogelijk laten vaccineren. Ja. Of dat je het al gehad hebt. Is dat misschien ook waarom het nu toch kan? Omdat het is dus 45% heeft tenminste 1 prik gehad, zegt ja. U. Maar dat klinkt nog niet, nee, dat is minder dan de helft. Maar komt daar dan nog bij die het wel gehad hebben en antistoffen hebben? En daarom kan dit volgens u? Ja, die moet je misschien een beetje bij optellen. Maar we moeten ons ook realiseren dat als een vaccinatie voor 90% effectief is... dat 1 op de 10 mensen niet beschermd is. Maar we zien wel dat hoe meer mensen uiteindelijk gevaccineerd zijn... dat de kans dat je dan in het ziekenhuis terechtkomt of op de IC... dat alleen maar afneemt. Dus die kans dat je echt ziek wordt, neemt af. Dus het is een groot voordeel voor de mensen die gevaccineerd zijn. Kan Nederland dit als een voorbeeld zien, hier naar kijken en van leren? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook kijken naar wat er in andere landen gebeurt, zoals in het Verenigd Koninkrijk of in Amerika. Daar is men veel vrijer en veel verder en is de maatschappij al veel meer open. En ik denk dat het ook wel van belang is om die informatie te gebruiken voor de plannen die we hier hebben. Bondskanselier Merkel heeft er wel natuurlijk op gewezen dat Amerika wat minder scheutig was dan met de vaccins dan de rest van de wereld geven. Dat Europa daar ook wel druk mee is geweest. Dus in zoverre helemaal vergelijken kunnen we natuurlijk ook niet. Maar bijvoorbeeld Engeland, waar ze dus ook toch vooral voor zichzelf in het begin zijn gegaan, zijn ze heel end op weg en daar mag weer flink gehukt worden. Ja, dat mag weer veel meer. Mensen mogen er ook in restaurants en buiten zonder mondkapje. Ook iets wat in Amerika nu eigenlijk mag voor de mensen die gevaccineerd zijn. En het is natuurlijk zo dat Biden niet zo gul is met het verstrekken van de vaccins. Maar ja, we kijken even naar hoe hij het op dit moment doet. En hij doet het eigenlijk opmerkelijk goed. Dank u wel. Meneer Niesters was dat. En van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Dank u wel. De oudste drager van de militaire Willemsorde is overleden. Dat is de Brit Kenneth Mayhew, 104 geworden. Generaal-majoor buiten dienst Henk Morsink is kanselier der Nederlandse Orden. En daarmee is hij namens de Nederlandse staat verantwoordelijk voor alle koninklijke Nederlandse onderscheidingen. Goedenavond. Goedenavond, meneer Visser. Hij was dus de oudste nog levende drager van de militaire Willemsorde, de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding. Waarvoor had hij die gekregen? Ja, Mayhew was betrokken bij de Britse infanterie. En hij heeft de landing in Normandië meegemaakt op D-Day. Heeft zwaar gevochten in Frankrijk en is door België getrokken. En uiteindelijk heeft hij bij Weert, bij de bevrijding van Weert deelgenomen. En zijn echte grote heldendaden waarvoor hij gedecoreerd is door Nederland, die vonden plaats in de omgeving van Venray en bij Overloon. Toen daar zwaar tegen de Duitsers gevochten is. En bij een van de situaties is zijn bataljonscommandant, een kolonel, in een mijnenveld terechtgeraakt. Met nog wat andere militairen. Twee man probeerden hem te redden en raakten ook gewond. En toen heeft Ken Mayhew doortastend opgetreden. Is zelf heel dapper dat mijnenveld ingegaan. En heeft daar een aantal tanks naartoe gedirigeerd die bescherming konden bieden aan de mensen. En toen hebben ze de rest van de mijnen geruimd en de gewonden er weer uitgehaald. Zo. Dus echt een extreem dappere daad. Ja. En behalve dat hij dapper was, wat voor man was het verder? Ja, hij was echt een bijzonder vriendelijk mens. Op zijn hoge leeftijd was hij nog heel goed aanspreekbaar en altijd erg enthousiast. Heel humoristisch ook. We hebben meerdere keren ook een etentje met hem gehad. En dan lag je krom van het lachen als hij weer een grap vertelde. Hm. Echt een leuk mens. Ja, hij is wel een tijd uit beeld geweest, begrijp ik. Hoe zit dat? Ja, dat is een apart verhaal. Kort na de oorlog werden alle, jarenlang alle ridders uitgenodigd. Alle ridders militaire Willemsorde. En ergens in de 80 jaar is hij verhuisd en heeft vergeten of het niet nodig gevonden om zijn verhuisbericht door te geven naar Nederland. Hij is uit beeld geraakt en op een gegeven moment veronderstelde men dat hij wel overleden zou zijn. Totdat in 2011 hij ontdekt werd bij een herdenking in Venray, een van de plaatsen waar hij dus zijn heldendaad heeft verricht. En iemand zag daar zijn militaire Willemsorde op de borst hangen. Mm. En herkende die medaille en heeft de man aangesproken. En toen werd hij dus herontdekt. En vanaf dat moment is hij telkens ieder jaar weer met zijn vrouw met heel veel plezier in Nederland geweest. En zo kreeg ook u contact met hem? Jawel, ja. Ik was toen werkzaam bij koningin Beatrix. En ik hoorde daarvan. En toen op verzoek van koningin Beatrix zijn we uitgenodigd voor een theebezoek. Dus ze zijn in Nederland geweest en op de thee geweest bij de koningin. Hm. En daarna is hij ook telkens bij alle bevrijdingsfeesten aanwezig geweest. Zowel in Zuid-Nederland als op 4 mei, 5 mei. Dus ja, hij kon toen echt genieten van de feestelijkheden, van de eer. En wij hadden weer de gelegenheid om hem eer te betonen. Want ja, zo'n ridder zoals hij, die mag je niet vergeten. En dat je op de thee mag bij de koningin, is dat ook echt voorbehouden aan dragers van de Willemsorde? Die mogen dat allemaal? Nou, er worden wel meer mensen uitgenodigd. Maar in dit geval vond de koningin het waarschijnlijk zo belangrijk dat ze dacht van nou, met hem wil ik nog wel even weer contact hebben. Generaal-majoor buitendienst Henk Morsink is dus kanselier der Nederlandse Orde. Dank u wel dat u dit even wilde vertellen aan ons. Dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag. Margje Fixen, waar gaan jullie het over hebben? Ja, Mark, Nederland wordt te afhankelijk van Amerikaanse en Chinese techgiganten. En daarmee loopt onze democratie gevaar. Moeten we dus op zoek naar Nederlandse alternatieven voor WhatsApp, Google en Facebook? Zometeen een debat. Oké, nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Ik wens u een heel fijn weekend. De gemeente Utrecht heeft een pro-Palestijnse betoging op het Jaarbeursplein ontbonden. Bij die anti-Israël betoging waren 500 mensen. Volgens de gemeente hielden die zich niet aan de coronaregels. Premier Rutte twittert dat hij zeer bezorgd is over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Hij noemt de raketbeschietingen door Hamas onacceptabel en staat achter het recht van Israël op zelfverdediging. Nederland roept wel op tot een wapenstilstand. Zodra het Europees Medicijnagentschap er toestemming voor geeft, moeten ook kinderen vanaf 12 jaar worden ingeënt tegen corona. Daarvoor pleit de voorzitter van de beroepsvereniging van kinderartsen, Carol Illy, bij het NOS Jeugdjournaal. En morgen kunnen Nederlandse toeristen weer naar de Canarische eilanden, Ibiza en Mallorca. Voor die gebieden geldt dan code geel, meldt de Nederlandse ambassadeur in Spanje. Dan het weer. In de loop van de avond verdwijnen de buien. Minimumtemperatuur vannacht 4 tot 7 graden. Morgen in de middag geregeld buien met kans op hagel en onweer. En het wordt 14 tot 16 graden. En voor het verkeer is hier Helene de Geest. Er zijn alleen nog wat problemen bij Rotterdam. Vooral op de A4, want daar is de keteltunnel eigenlijk al de hele middag dicht, omdat daar een auto is uitgebrand. Ze doen nog steeds onderzoek, dus je kunt voorlopig nog beter omrijden tussen Rotterdam en Den Haag over de A13. Ook bij Rotterdam gebeurde er een ongeluk op de A15... van Gorinchem naar Europoort bij Rotterdam-IJsselmonde. Dat levert een file van 2 kilometer op en 10 minuten vertraging. Er zijn er 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. EO. De dag. Met Margje Fixen. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. De Protestantse Kerk Nederland is medeplichtig aan de bezetting en onderdrukking van het Palestijnse volk. Dat stellen 5 predikanten in een open brief. Ze vinden dat de kerk excuses moet aanbieden aan de Palestijnen voor het leed en onrecht dat hen zou zijn aangedaan. Een half jaar geleden bood de Protestantse Kerk excuses aan de Joodse gemeenschap voor nalatigheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mogen Gods geest ons verlichten om in onze dagen moedig het kwade te weerstaan, waar het zich manifesteert in antisemitisme en vreemdelingenhaat, op